365 Podcast első edition. Azért első, mert volt egy nulladik, meg volt egy 0.5-dik, ami a Frey Tamás műsorról szólt. Ez az egyes számú, és még lesz sok reményeink szerint. Aki itt van velem, Liquiddel, az itt a Drag, a HZX, Olden és Lovas úr, illetve a háttérben látok egy darab Andarút is, integet, ő az. Szuper! Miről fogunk beszélni ma? Először tartunk egy kimivel játszott az elmúlt 1-2 hétben szekciót, utána beszélünk egy kicsit az elmúlt 1-2-3 hét fontosabb történéseiről, végül pedig valószínűleg a három darab konzolról, illetve a köztük feszülő ellentétekről, meg a launchokról, meg számos ilyen izgalmas dologról fogunk beszélni, ha kedvünk lesz hozzá. Ha nem lesz hozzá kedvünk, akkor arról fogunk beszélgetni, ki melyik játékos dugnál meg legszívesebben, ami most per pillanat sokkal izgalmasabb témának tűnik, mint a három hülye konzol. Vágjunk bele! Ki mivel játszott az elmúlt 1-2-3 hétben, az elmúlt egy hónapban? Hát én ugyebár az, ahogy az oldalon is olvastátok, volt belőle a review is a Phoenix Wright Justice for All-a, szóval ezt nem is olyan részletezném. Az elmúlt napokban a Killer 7-t vettem elő újra, de ezt már be is fejeztem, ennek két oka van. Ugye most értem a végére pont ma délután, és ha minden igaz, akkor amikor ezeket a mondatokat halljátok, már meg lesz a Twilight Princess, szóval az lesz mostantól az, ami a ünnepek során szórakoztatni fog. Nálam a másfél év lemaradás húzódik tovább, World of Warcraft, most már éppen a 2.0 fölötti patch-el, és hát várva a kiegészítőt január közepén. A World of Warcraft-tal eltöltött hosszú hónapokat egyedül a Final Fantasy 12 szakította meg, ugye az aktuális teszt okán. Hát kifejezetten pozitív véleményekkel távoztam a játékkal eltöltött 1-2 hét után. Az MMORPG-khez képes az embereknek meglepetést nyújtani, izgalmas játékról van szó, tehát még itt a körülöttem ülő kollégáknak is bátran tudom ajánlani, mert egy elmúlt évek legjobb JRPG-je szerintem. Van erről egy teszt az oldalon, aki még nem olvasta, az olvassa el, mert jó hosszú, és úgy nagyjából minden benne van, hogy miért kell szeretni, illetve miért lehet szeretni a Final Fantasy 12-t, hogy egy mondatban össze tudnád foglalni, hogy miért olyan nagyon jó, illetve mitől más, mint az eddigi. Hát a Square elég sokat töltött a fejlesztéssel, és azt hiszem, hogy minden tényezőt lecseréltek a játékban, ami a sorozatra eddig jellemző volt, lecserélték a harcrendszert, lecserélték a szereplők stílusát, a történet folyamát, és minden változás teljesen a sorozat előnyére várt, és a legkiforrottabb epizóddá tette ezt. És igazak azok a pletykák, hogy az első Final Fantasy epizódban nem homoszexuális a főszereplő? Sajnos ezt nem tudom cáfolni, ugyanis pont talán a főszereplő személy az, akinek a leginkább megkérdőjelezhető a nemi identitása. Ettől függetlenül nagyon jó karakterek szerepelnek a történetben. Azt mondanám innen a háttérből, hogy ez az a Final Fantasy, ahol nem kell azzal a főszereplővel játszanod, amelyiket homoszexuálisnak is lehet bélyegezni. Rengeteg férfias karakter is van benne, meg nőies nők is. Magam is a World of Warcraft-tal, illetve annak bétájával volt szerencsém tölteni az elmúlt heteket, sok-sok pozitív élménnyel gazdagodva, illetve a WoW mellett még a Gothic 3-mal kicsit megkésve ugyan, de próbálkoztam, kifejezetten pozitív élményekkel gazdagodva szintén. A Gothic 3-ról ugye jöttek azok a hírek, hogy bukhalmaz, meg játszhatatlan, meg hogy az első disznó leül a játékban, meg ugye mindenféle szörnyűségek. Ez mennyire igaz, ugye azóta pecselték? Igen, pecselték, viszont amit említettél, hogy nehéz játszani, ez kétségtelen így van. Kezdő gótikosként nekem kimaradt az első két rész, ugye mindenképpen meg kell küzdened azzal, hogy megtanuld, és megtanuld úgy játszani a játékot, hogy túlélj. Nem egyszerű, ez kétségtelen. A hibákról pedig vannak persze, de nem mennek a játékélmény rovására, de ettől függetlenül valóban meg kell tanulnod, és tudnod kell vele játszani. Mennyire rokonítható, mert nagyon sokan rokonítják az Oblivionhoz. Tehát a hasonló, copy, persze nem tudom, mennyire játszottál az Oblivionnal, hasonlítható, jobb, rosszabb? Más világ, teljesen más világ szerintem. Egy külön univerzum, és ami leginkább erőssége, persze az Oblivion is így volt, hogy a nagybetűs hangulat az itt is átjön. Tehát akinek volt szerencséje az előbbi alkotás az Oblivionhoz, az szerintem a Gothic-kal sem csinál rossz vásárt, mert egyszerűen magával ragadj a játék mennyi idő után, hogyha rákap az ízére. Hát a magam részéről az elmúlt 2-3 hét az a Nintendo DS Lite szerelem jegyében telt. Úgyis vettem egy NDS-t, ami a kulcsot betette MDS ügyben, és amiért megvettem, az az Elite Beat Agents nevezetű játék volt, amiről szintén olvashattok tesztet az oldalon, hogy nyomjam itt esetlenül az önreklámot, és még fogom is sokat. Hát tessék el olvasni, ha még nem olvasta el volna valaki. Az Elite Beat Agents ugyebár egy ilyen elszállt ritmusjáték, ahol öltönybe öltözött férfiak szurkolnak különféle szituációkban. Ez így magában elhiszem, hogy nem kifejezetten vonzó, de vadító. Tehát a japán verziót nem láttam, nem hallottam, az angol, illetve amerikai verzióban abban új soundtrack van. Ebben van Avril Lavigne, meg Madonna, meg egy csomó ilyen hülyeség, de jó jön ki. Tehát illik ehhez az agyament hangulatához. A játék az kellő kihívás, sőt a vége felé nagyon kemény kihívást nyújt. És ugyanakkor ez az agyament hangulat, ez elviszi a hátán, és igazi, klasszikus, nagyon jó, friss ritmusjáték, aki szereti az ilyesmit, annak bátran merem ajánlani, próbáljátok ki. Nem feltétlenül kell érte gépet venni, de majdnem. Térjünk is át a következő témánkra, ez pedig az elmúlt két hét érdekesebb történései, amiből volt jó pár, köztük néhány sokkírozó és kevésbé sokkírozó. Kezdjük talán a PC-s területtel, itt is az MMO helyzetével, leginkább azért, mert az elmúlt két hétben két olyan MMO is bejelentésre került, ami komoly érdeklődésre tarthat számot. Az egyik az a Fallout MMO, a másik pedig a Firefly MMO, a két F betűs. Miért izgalmasak ezek? Ami a Falloutot illeti, szerintem nagyon sokan gondolkoztunk már azon, így korábbi Fallout játékosok, hogy megérni ezt az univerzumot kiaknázni egy MMO formájában. Nos, úgy tűnik vágyaink, azok valóra fognak válni, igaz, nem a közeli jövőben. Az Infogrames ugye 2010-re ígéri leghamarabb az MMO-t, ami nem holnap van. Az idő alatt még nagyon sok minden történhet MMO piacon, de kétségtelen, hogy a Fallout univerzumot feldolgozni online szerepjáték formájában izgalmas és mindenképpen ígéretes dolog lehet. Én attól tartok, hogy elbasszák. Tehát ez az én legfőbb félelmem vele kapcsolatban, mint ahogy félek a Fallout 3-tól is, hogy elbasszák, mert különösen az Infogrames, ugye ők egy csőd szélén álló társaság, gyakorlatilag outsourcolták az összes fejlesztésüket, pénzük nincsen, és hát 2010, szóval... Igen, számomra is ez a 2010 a furcsa, mert olyan játékokkal, amik 2007 karácsonyára csúsznak, gondolok itt a Nintendo Wii játékokra, és fogjuk a fejünket, hogy úristen, mikor lesz, hát 2010 valami hihetlen időtávlatban van. Valakik azt jósolják, hogy 2010-ben a Microsoft már a következő konzolját akarja kihozni. Igen, 2010-hez visszatérve, legnagyobb hátulütője szerintem az lehet, hogy 2010-re leginkább az a játékos társadalom, illetve annak azon korúak érhetnek be játékterén, akik úgy legelőször nem igazán találkozhattak a Fallout-tal. Tehát, ha visszaemlékezünk, a legelső Fallout, most nem tudom pontosan, 8-10 éve jött ki. Már ma is bizony sokaknak ez csupán nosztalgia és egyéb érzések társulnak hozzá, tehát nem lesz korán, viszont amit említettél, hogy szarban van az Infogrames, ez így van, viszont éppen ezért lehet ez az utolsó szalmaszál a Fallout MMO, szerintem. És szerintem a 2010, mint időpont azért is lehet érdekes, mert valószínűleg számoltak, osztottak, szoroztak, és úgy döntöttek, hogy nem akarnak megküzdeni a World of Warcraft-tal értelemszerűen. Elmúlt egy-két évben nagyon sok MMORPG fog a divat hullám jegyében érkezni, és lehet, hogy ők inkább megvárják a stílus kiforrását, és a World of Warcraft esetleges későbbi leépülését, hanyatlását fogalmaztatjuk így is. Igen, hogy majd a Diablo 3 szopassa őket hanyat, ha már a hanyatlásnál tartunk. Tehát ha WoW-nak biztos vége lesz egyszer, valószínűleg 2-3-4 éven belül valamikor ebben a 2-4 éves intervallumban, de szerintem ahogy elkezd csökkenni a népszerűsége, úgy a Blizzard ki fogja hozni a Diablo 3-at, ami az eddigi hírek szerint MMO lesz, és nincs kétségem afelől, hogy jó MMO lesz. Erről, hogy meddig fut a WoW, erről Blizzardéknak volt, azt hiszem, ennek az évnek a derekán egy nyilatkozatuk, hogy legalább 2009-ig tervezik futtatni. évenként kiadandó expanziókkal. Tehát 2009 az a minimum, és megvan a WoW-ban az a potenciál, hogy ezt még a továbbiakban is ki lehet aknázni. Éppen ezért nem tudom, szerintem még jó pár év benne van a WoW-ban. Beszéljünk egy kicsit a Firefly-ról is, hogyha megemlítettük. Leginkább azért, mert a Firefly-t szerintem annyian nem ismerik. Ugye a Firefly eredetileg egy sci-fi tévésorozat volt, ami nem futotta ki az egy szezonját, pedig kurva jó volt. Tehát ajánlom mindenkinek, szerezzétek meg valahonnan, nézzétek meg. Nagyon klassz kis sci-fi tévésorozat. A Fox volt azt hiszem a bűnös, akik agyonlőtték. Készült belőle egy mozifilm is, a Serenity, ami megbukott. Ennek ellenére van benne potenciál, mert az univerzum az nagyon érdekes, tehát képzeljetek el olyasmit, amikor a hagyományos klasszikus sci-fi témák társulnak a Star Trek-es felfedezéssel, űrhajózással és a crew-val a hajón, plusz az egész ez egy western feeling. Nagyon jó keverék. Az egyetlen problémám vele az, illetve inkább kettő van, hogy nekem hiába merevednek meg bizonyos testrészeim, ahogy meghallom, hogy Firefly elmú, szerintem van még rajtam a világon kb. 20 ezer ember rajtam kívül, aki hasonlóképpen érez, és amiért a sorozat megbukott, és amiért a film megbukott, ez az MMO is meg fog bukni. Másrészt pedig, hát ez az egy szezon, meg az egy film, ez mit mutatott be abból az univerzumból? Semmit. Tehát tulajdonképpen alig tudunk róla valamit. Mi Star Wars-ra lehet MMO-t építeni, de erre? Érdekes a kérdés. Az ilyen sorozatoknak az a leginkább legfontosabb jellemzői, hogy az 1-2 milliós nézettség, ami bukásnak számít, egy hardcore réteget termelt ki magának. A Firefly tipikus esete ennek, tehát a készítők számolnak azzal, hogy ezek az emberek, akik istenítik ezt a sorozatot, és mindenképpen folytatást akarnak, amit egyébként nem fognak elérni, mert ez az 1-2 millió ember nem elég. De szerintem az EVE Online példáját követve lehet valószínűsíteni, hogy 1 millió ember, aki bizonyosan megveszi azt az MMORPG-t és játszani fog vele, az egy potenciális réteg. Az EVE Online-nak nincsen 1 millió előfizetője. 100 ezer van, vagy 150 ezer. 150 ezer van. Jó, ez meg lehet belőle élni, csak itt ez egy tévésorozat, szerintem más, aki leül a tévé elé és megnézi és szereti, és más, aki nekiáll egy MMO-t játszani, mert az egy speciális dolog. Hát, és az MMO-n belül is EVE Online-t játszani, hát a hardcore játékok hardcore játéka az EVE Online. Mindenki, aki valaha belekezdett, az azt hiszem, nem tudom, kipróbálta ki. Én egyszer letöltöttem a demóját, és csak a kezelőfelületet bemutató movie az egy órás. És akkor csak a minimumokat mutatta be, onnantól kezdve az űrhajó kirepül az űrbe, és elkezdődhet maga a játék. Igen, és itt még felmerül az a kérdés, hogy egy szériát, majdnem megélt sorozat, ott MMO formájában harcba lehet-e küldeni olyan nevek ellen, mint amit említetted a Star Trek-et. Most Star Trekben ugye szintén lesz MMO valamikor 2008 tájéken, és hogy érdemes-e, és hogy piacképes-e, mert mint tudjuk 2007 MMO-k terén kurva erős lesz. Tehát ott lesznek olyan franchise-ok, mint a Gyűrűk Ura vagy a Warhammer, és ezek ellen úgymond bedobni a közepébe egy, azt mondom, nem túl ismert nevet, elég rizikós. Ez a sci-fi MMO eleve, tehát az EVE az a pozitív példa, ami rendkívül hardcore, de rendkívül jó. Ugye ott van a Star Wars, ugye, ami biztos van a hallgatóink között Galaxis fan, és a világért sem akarjuk megmártani, és a lovas is játszott sokáig, tehát még mielőtt a levélbombákat megkapnánk, de hát a Galaxis az a jelenlegi állapotában, tehát a Galaxis nem végezte jól, és szerintem akkor finomak voltunk. Nem végezte jól, nem végezte olyannyira nem, hogy legutóbb Galaxizzal úgy erős fél éve, 8 hónapja volt utoljára kapcsolatom, akkor egy több hónapos szünet után visszamentem, ugye akkor javában tombolt a World of Warcraft láz. Hát azt hiszem nem tudok, hogy ki voltak halva a szerverek, tehát a játékosok eltűntek a Galaxizból, és ebben bizony ludas a Sony Online Entertainment, aki nem igazán tudta ellátni azt a feladatát, amit el kellett volna látnia egy ilyen volumenű franchise esetében. Vagy ha azt mondom, hogy Matrix Online, akkor mit tudtok róla? Hát azt hiszem, Matrix Online, utolsó után lezárjuk ezt az MMO témát, mert itt bármennyire is MMO játékos itt valamilyen szinte mindenki. Kivéve az Antarut, aki most egy fölöltött az én aztán nem drogozok, bazd meg arckifejezést, illetve a Dreget, akinek csak azért nem játszik, mert most vallottam, hogy nincs rá gépe. Tehát igen. Tehát bármennyire is szeretjük, nem akarjuk, hogy ez a podcast erről szól, majd csinálunk egy specialt, egy MMO specialt, amiben Warcraft-es sztorik lesznek, és meghallgatja mind a 15 Warcraft rajongó az oldalunkon, és nagyon jó lesz, fiúk. Tehát a World of Warcraft topiknak külön ez üzenem, hogy lesz ilyen, nekik, csak nekik, az elkötelezett 15 embernek, aki talán addigra lesz 30 is. Tehát a Matrix Online-nal le is zárjuk, a Matrix Online az megbukott. Tehát így mai napig azt hiszem megy ilyen, talán egy fél éve volt egy hír, hogy levitték két szerverre, vagy három szerverre, mármint világszinten, hogy átköltöztették őket szépen. A Matrix Online-nak én a bétájával játszottam, amiben volt potenciál, mert volt benne közelharc, meg lehetett karatéozni, meg fegyverek, meg különféle tulajdonságok, meg ugye a Matrix úgy adja magát, hogy az milyen jó MMO lenne, de állítólag én a véglegessel nem játszottam, mindenki azt mondta, hogy az a jó öreg, hogy bugos volt a végtelenségig, és a kvázi a játszhatatlanságig, és nem lett népszerű, és nem reklámozták, és éppen ezért meghalt, ami szerintem World of Warcraft ide vagy oda, és hiába jön 2007-ben sok cím, több címre fog várni a bukás, a keserű bukás sorsa, mint a siker. A World of Warcraft az egy egészen egyedi jelenség a maga előfizetői bázisával, és nagyon-nagyon sok dolgot kell jól csinálni ahhoz, hogy ez megismétlődjön. Nem utolsóban rengeteg pénzt kell beleölni. Lehet pletykákat olvasni róla, hogy mennyibe került a World of Warcraft fejlesztése a Blizzardnak, ez átlag 40 millió dollárjába. Ennyi pénze nagyon kevés fejlesztő stúdiónak van egy projektre. Sok MMO-zás után térjünk a konzolosabb vizekre, és szintisztán konzolos vizekre. A Dragon Quest 9 Nintendo DS-re. Jaj! Jaj, hurrá, vagy mi? Kétféle véleményem van. Az első a hirtelen megdöbbenés, és a tudat, hogy a Square Enix az nem viccel, hogyha arról van szó, hogy a legnagyobb felhasználói bázisra rendelkező, legnagyobb aktív felhasználói bázisra rendelkező gépre adja ki a soron következő játékot, ez egy pozitív dolog. Másik oldalról pedig nagyon nem szeretném, hogyha mondjuk a következő Final Fantasy-t csak azért kelljen Wii-n játszanom, mert megvettem mondjuk 15 millió nagymama, vagy bárki, aki esetleg potenciális vevőnek számít. Szerintem jó az, hogyha a nagyobb projektek, nagyobb megjelenítéssel, nagyobb lehetőségekkel rendelkező gépek jelennek meg. És remélem ez az út ez nem vezet oda, hogy csak ez a handheld vonal marad meg a low budget, minél olcsóbban kijövünk fejlesztéseknek a világa. Nem hiszem, hogy ez a legfőbb járható út. Én viszont nem inném azt, hogy ettől kell félni. Inkább az arra gondoltam, hogy mivel mostanra már az... Tehát akkor folytatnám onnan, hogy a Square és az Enix összeolvadtak. Mostantól nem vetélytársak, és kár is lenne egymás játékainak az eladásait csökkenteni. Ezért szerintem a két legeladottabb konzolra fejlesztenek majd most már párhuzamosan. A két sorozatokat egymás mellett fogják futtatni. A Final Fantasy ezentúl marad PlayStation 3-on, a Dragon Questnek mondjuk megy DS-re, Wii-re. Mondhatjuk, hogy a Dragon Quest eddig is ilyen kis béna SNES grafikával rendelkezett egész életében, kivéve a 8. részt, ami után ez egy visszalépés lesz, de szerintem okos döntés volt. Hát igen, én is egyetértek abban Oldernál, hogy ez az év egyik legmegdöbbentőbb bejelentése, mert hát ugyebár egy játék, aminek az előző része PS2-től jelent meg, nem is olyan rég, mert ugye nálunk talán márciusban debütált, ha jól emlékszem. Tehát az ne jelenjen meg handheldre, szóval szerintem ez eddig jó, ha a fő epizódok a nagy gépekre jönnek, a mellékszálak, spin-offok azok jöjjenek, ahogy mostanában megszokhattuk a handheldekre. Hát a kérdés az szerintem, hogy miért ment át DS-re. És azért ment át DS-re, mert a Square Enix pénzt akar csinálni. Megdöbbentő, hogy átment DS-re, de kicsit törvényszerű is, a DS hatalmas siker Japánban, elképesztően nagy siker, a Japánban a leggyorsabban fogyó konzol, a eszméletlen sikeres. És az, hogy a Dragon Quest 9 átmegy DS-re, itt most itt vitatkozunk róla, hogy jó vagy nem jó, talán az átlag játékosnak nem is mond annyira sokat a Dragon Quest 9 név, kicsit megpróbálom így közelebb hozni az átlag játékoshoz. Ez olyasmi, mint hogyha a Halo sorozatot hirtelen bejelentenék a Microsoft új handheldjére. Azért nem mondok PSP-t, mert az a konkurenciához menne át. Microsoft bejelentene egy handheldet, ami futna két évig, vagy ha a Sony átvinné, mondjatok egy nagy Sony franchise-t. De hát a Gran Turismo-t átviszik PSP-re. Olyan, mintha a Gran Turismo 5-öt vinnék át PSP-re. És csak arra, kizárólag nem jön neki PlayStation 3-ra. És sőt, még annál is... Hát, Demi Mekai, jó, igen, az nem biztos. Biztos. Van pár nagy franchise-ot, mindegy. Tehát ha valamilyen nagy franchise-ot átfinniknek handheld only-ra, ami nagyon kemény. Tehát a Dragon Quest 9, vagy általában a Dragon Quest sorozat Japánban a legnépszerűbb, legjobban eladható sorozat, amiből mind PlayStation-en, mind PlayStation 2-n egy-egy epizód jelent meg. Tehát már mint folytatás. Talán furcsán fog hangzani a kérdés, de lehet ebből arra következtetni, hogy esetleg a handheldek sokkal nagyobb szerephez jutnak a jövőben, mint a asztali konzolok? Szerintem rövid távon igen. Tehát én ott látok benne rációt, hogy a Square Enix úgy látja, hogy itt van három következő generációs konzol, amiből az egyik nem igazán a játékosoknak szól, tehát nem is igazán a hagyományos játékosoknak szól. Ahol majd jól el lehet adni a Brain Age-et, meg most nagyon jól el lehet adni a Wii Play-t. Maradt kettő, a PlayStation 3 és az Xbox 360. Ahol az Xbox 360 Japánban jelenleg nem tényező, tehát maradt nekik a PlayStation 3, a PlayStation 3 meg kurva drága. Tehát nem bíznak abban, hogy két év alatt kiépít az magának egy olyan bázist, amire ők el tudják adni a szokásos mennyit, 4 milliót, 5 milliót szoktak eladni, 4-5 el szokott menni a Dragon Questekből Japánban. Nem bíznak abban, hogy ennyit el tudnak arra adni arra a felhasználói bázisra. Megoldás, ott a DS, amiből most már világszinten túl van a 30 millión, és nem akar megállni, és Isten tudja, hol áll meg, lehet, hogy 100 fölött. Ott kész, ott vannak a felhasználók, Japánban jól megy, kihozzák arra. Hát ezzel szemben inkább csak annyi, arra gondoltam, tehát, hogy nem, az lehet a fő, hogy nem menne el a PS3-ra 4 millió vagy 5 millió Dragon Quest, hanem inkább az, hogy Nintendo DS-re fejleszteni sokkal olcsóbb és egyszerűbb lehet, már megszokott eszközökkel dolgozhatnak, mind a mellett a nagy projektre pedig a többi emberükre állhat, az meg legyen mondjuk a Final 10, mennyi, sok. Még azt tenném hozzá ehhez a dologhoz, hogy valószínűleg azért is van ez, mert amikor mondjuk egy ilyen játék fejlesztési ideje, mondjuk számoljuk nagyon optimistán 2-3 év, hogyha nagyon optimistán akarunk számolni, addigra a PlayStation 3 japán felhasználó bázisa biztos vagyok benne, hogy 2-3 millió, 4, ha beindul. De a lényeg az, hogy általában ezek a Dragon Questek mindig a gép életciklusának a végén jelentek meg. És ez azért fontos, mert akkor értek el a legtöbb emberhez. És nem hiszem, hogy azt akarják, hogy egy korai fejlesztés így elfeledetté váljon később, amikor már kibővült a felhasználói bázis, de már nem mindenki akar 3 éves játékokkal játszani például. Ha a PlayStation 3 bejön és sikeres lesz, akkor Dragon Quest 10 az majd lesz 2009-ben vagy 2010-ben PlayStation 3-ra. Ismételtem, pénzt akarnak csinálni, most akarnak pénzt csinálni, nem 2010-ben, ez van. Jól teszik, végül is. Következő téma az a Virtua Fighter 5, amit így éppen most hallottam tőletek, mert én délután nem voltam internet közelben, és azzal fogadtatok, hogy Xbox 360-ra is meg fog jelenni, ami hát ugye azért annyira nem sok kirozó fejlemény, miért ne jönne Xbox 360-ra, és a Sega az fejleszt mindenre. PlayStation 3-ra, Xbox 360-ra, Wii-re, mobiltelefonokra, az összes létező handheldre, és mindenhol van Sonic, és úgy általában. Szerintem a Sega összességében nagyon sokat köszönhet a Microsoftnak és az Xboxnak. A Dreamcast sajnálatos halála után a rajongó bázis nagy része, főleg a nyugati világban, az Egyesült Államokban, de azt gondolom, hogy Európában is az Xboxra tért át, és hát a legfőbb címeik is ott jelentek meg, hogy a Shenmue is átment, Jet Set Radio. Hello, Dreampage! Mindezenáltal azt azért megemlíteném, hogy szerintem az Xboxra nem feltétlenül azért mentek át volt Dreamcastos rajongók, mert hogy... De! Igen, szóval nem azért, mert hogy a Xboxra jelentek meg a főcímek, hanem mert a Sonyra akkoriban haragudtak. Nem feltétlenül jogosan, haragudtak. Viszont a Virtua Fighter azért eléggé PlayStation 2-es cím volt a 4-es arcade-en kívül, tehát nem jelent meg se X-re, se GameCube-ra, pedig volt rá pletyka. Hát jó, mert a Virtua Fighternek a rajongó tábora az nagy részben Japán. Biztos vannak amerikai rajongói is, ilyenkor számolnak, hogy hol adják ebből a többet. Ha Japánban, akkor ugye az első Xboxra elég nagy hülyeség lett volna, ahol az 500 ezeret nem ért el az első Xbox Japánban, tehát minek? Itt most úgy látszik, hogy várnak valamit az Xbox-tól, ami most történik is valami halovány. Ugye eladtak, most már valószínűleg 100 000 fölött van a Blue Dragon, hát itt lesz több, valószínűleg több Xbox 360 lesz eladva a nap végén, mint Xbox. Bővül a rajongótáborra, lehet ilyen címeket is fejleszteni, ami jó a Microsoft. Egyébként én látok fantáziát ebben a X360-as japán törekvésben. Sokan temetik a Microsoftot, sokan azt mondják, hogy már az egyet se kellett volna kihozni, ott nem is kellene foglalkozni az egésszel. Szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív folyamat az, hogy a Blue Dragon nem éppen olyan hűde nagy siker elért megjelenése után, nem azt halljuk, hogy ezt és azt a projektet lemondták, hanem töretlen erővel haladnak tovább a fejlesztések. A Microsoft szerintem felkészítette a fejlesztőket arra, hogy ez nem lesz olyan egyszerű, amire gondoltak. Tehát látszik, hogy a Microsoft nem adja fel még mindig a Japánban, hanem tovább próbálkoznak. Ugye mondta, volt róla szó, hogy a Blue Dragonnak már be is jelentették, hogy folytatások jönnek. Igen, és akkor ugye már ott a Lost Odyssey, ami most a közeljövőben jelenik meg szintén, ugyanúgy a Mistwalkertől, szóval persze nem lesz hatalmas siker, ennek ellenére se valószínű a Xbox 360 Japánban, de mindenképp sokkal jobb eredményt érhet el, mint az első Xbox. Ez valószínűleg így lesz még akkor is, ha jelenleg még szarabul teljesít az Xbox 360 Japánban, mint az első Xbox, tehát abból többet adtak el ugyanebben az időintervallumban. De a Microsoft az valószínűleg tudatosan eszetlen pénzeket öl bele abba, hogy Japánban legyen valami az Xbox 360-ból. Látni kell, hogy azok a fejlesztések, amik tényleg előre vihetik a gépet, a Blue Dragon, a Lost Odyssey és az összes belsős fejlesztésük, az a saját maguk pénzelik, és nyomják előre őket. Eszetlen, nem tudom, hogy a Blue Dragonból mennyire lesz sorozat, vagy nem, azt szerintem az majd az dönti el, hogy sorozat lesz-e igazán belőle, nem csak bejelentés szintjén, hogy majd kint, majd itt meg Amerikában mit teljesít, mert van benne potenciál, hogy ebből Amerikában elmegy sok, meg Európában elmegy sok, mert itt azért itt is van rajongó tábor, tehát Dragon Ball a név, meg a Toriyama neve itt sem ismeretlen. Ennek ellenére szerintem nem lesz nagy siker az egész sorozat. Úgy gondolom, hogy a japánoknak az agyát át kell programozni ahhoz, hogy megvegyenek valamit teljesen, tehát egyenlőre azon bennük, hogy PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, minden el tudunk játszani az új gépen. Az Xbox az Jumpinnel, mindennel eléggé lejárt. Én csak megérzés, szubjektív megérzés, de szerintem esélytelen. Szerintem egyetlen egy cél az, ami reális lehet a Microsoft számára, az pedig az, hogy a generáció végére az a japán játékos vagy tulajdonos, aki megvette az Xbox 360-at, ne érezze úgy, hogy átverték. Érezze úgy, hogy megjelent minden évben 3-4 komoly cím a gépére, attól független attól, hogy milyen sikert ért el, hány darabot adtak el. Ha a generáció végén az van, hogy ez is egy jó gép, ez mégis hiába amerikai, annak rá RPG-k, esetleg van rá minden, akkor a következő generációt már esélyesebben, sokkal több eséllyel indíthatja el. És ha már a Virtua Fighter 5-tel kezdünk a Virtua Fighter sorozattal, akkor talán beszéljünk egy kicsit a Szegáról. Egy amerikai fórumon az egyik topic címe az volt, amit mostanában nézegettem, hogy a legnagyobb csalódást keltő kiadó a mögöttünk álló generációban. És Sega megnyerte, tehát volt 200 komment, ebből 150 tuti, hogy a Sega-t jelölte be, és igazat lehet nekik adni. Sega, gondoljatok bele, tehát aki 2000-ben játszott, vagy a 90-es évek végén játszott, vagy akár a Mega Drive-os korszakban már játszott, mi volt akkor a Sega, és mi most a Sega? Könyörgöm. Tehát amit a Sonic-kal sikerült csinálniuk. A Sonic mostanra ugye pár hete jelent meg a Next Gen kutyaszar epizód. Tehát ami egy botrány, hogy az milyen. Illetve, hogy belerukassak én is egyet a Sega-ba, a PSP-s új Sonic játék, a Sonic Rivals egyszerűen arra nem volt képes, hogy a második pálya végéig motiváljon. Ez egyszerűen csalódás. Igen, tehát nem egy kisebb kisiklásról van szó, hanem valóban a utóbbi 3-4 Sonic játék az borzalmas lett. Tehát talán a joystickon olvastam erről, volt egy blog bejegyzés erről, hogy megnézték a Game Rankings-en, hogy teljesítettek a legutóbbi Sonic játékok, és talán 60% volt a legmosabb, tehát a legújabbat, a Sonic the Hedgehog-ot is mindenhol nagyon leúzták, ilyen csomó ilyen 2-3 pontokat is kapott. Mert szar. Az. Mi van az, hogy a Sega nem talál magára? Ekkora sok lett volna neki ez, hogy kiesett a hardware bizniszből? Szerintem a Sega legnagyobb hibája az, hogy nem volt képes felvenni a gyorsuló tempót, nem volt képes átalakítani a franchise-ait a jelenkor követelményének megfelelően. Itt a legjobb példa a Phantasy Star Universe. Én vele nézegettem, utána olvastam, és mindenütt azt olvasom, hogy ez már megint a Phantasy Star Online egy negyedik bőrben. Hát Istenem, nem értem, hogy miért van ez. Sonic. Itt a Sonic. Én a Dreamcast-es Sonic Adventure-t még szerettem. Sokan nem szerették már azt sem. Én szerintem egy nagyon jó rész volt, és úgy látom, hogy nem tudnak tovább lépni. Nem tudnak tanulni sehol. Egyedül utána a Virtua Fighter az, ami még mindig tartja a színvonalat, de azt régen érték el. Az nem változás. Belegondol az ember, hogy mi volt a Sega-nak az utolsó olyan játék, ami ért valamit. Hát Shenmue lehet, de ott a Yakuza. A Yakuza az nem egy rossz játék. Nem is egy annyira szuper játék egyébként. A Yakuza nem rossz, a Yakuzának van hangulata, és általában a folytatás még jobb, amit, mivel az első egyébként mind Európában, mind Amerikában iszonyatosan megbukott, de nagyon. Éppen ez szerintem a másodikat már nem fogjuk látni angolul, úgyhogy az a japán tudással maximum lehet majd nekifutni. De ettől függetlenül a Szegánál egész egyszerűen nem találnak magukra. Így most ismét van egy ilyen váltásszerűség, mert belevásároltak a PC-s fejlesztőkbe, ugye megvették a Creative Assembly-t tavaly, akik ugye a Total War sorozatot csinálják, akik kapásból le is gyártottak nekik egy akkora buktát, mint a ide lacháza, a Spartant, az volt a címe? Spartan Total War. Totális bukás volt a Spartan. Most pedig ugye szintén az elmúlt egy hét történései, hogy megvásárolták maguknak az Aliens franchise-ot, és a Gearbox-al meg az Obsidiannal fognak szerepjátékot meg FPS-t fejleszteni, és azt mondják, hogy a játékaik 50%-a az licenszelt mozi, meg milyen képregény, meg egyéb licensz lesz, ami egy japán stúdiótól legalábbis szokatlan. A Sega leginkább mire emlékeztet, vagy mi az irány, amire ebbe menni szeretnének, az az irány, amit a Ubisoft követ. A Ubisoft, ami egy frankó, faszakis francia stúdió volt eredeti játékokkal, és az utóbbi 2-3 évben az elkurvulás jelei mutatkoznak rajtuk, tetőzve azzal, amit most csinálnak, és szintén friss bejelentés, Prince of Persia Wii, ami a Two Thrones-nak az egy az egyben átirata, és közben rázhatod. Szóval... amit Wii-n csináltak, van az egy darab Red Steel, ami nem jó, és az összes többi, a jó Rayman az ami még egy eredeti játék, igaz, az van más platformokon is, van, PlayStation 2-n van. PlayStation 2-n van, PlayStation 2 nem is jó. De ettől függetlenül átírták az összes szemetüket, mocskukat, ami van, és ezt csinálják, ez lesz a Wii-s kínálatuk, az ezekből áll. Tehát ezt meddig lehet csinálni, meddig lehet kihozni a játéktörténelem legsótlanabb hőséből, igen, Sam Fisher, legsótlanabb hőséből évente folytatásokat. Meddig? Meddig? Meddig lehet évente kihozni a Band of Brothers, vagy nem, bocsi, freudi elszólás volt, hogy hívják Brothers in Arms, Tehát, abból, hogy lehet abból kihozni évente folytatásokat? Hogy lehetett 3 Prince of Persia epizódot megcsinálni egymásnál, ahol az első jó volt, a második borzalmas, a harmadik meg mit a felmelegített húsleves? Nem csak a Ubisoft csinálja ezt, hogyha belegondolsz, ez a generáció, legalábbis a PlayStation 2-n az arról szólt, hogy azok a sorozatok, amik korábbi generációkon talán egy-egy részt éltek meg, vagy még annyit se hirtelen felfutottak. Hát hogyha csak a Ratchetre vagy a Jackre gondolsz, 4-5 rész jelent meg, plusz a spin-offok, a autóversenyzős, a online és hasonlók. Igen, és a Ubisoftra visszatérve, tehát tényleg ilyen nyomdokaiba lépnek, úgy tűnik, mert tényleg az utóbbi 1-2 évben, most hát inkább 2-3 évben úgy tűnt, hogy a Ubisoft az iszonyat jó új franchise-okat csinált, mert ugye például ott a Splinter Cell kezdetben egy nagyon jó játéknak tűnt, és most is az tulajdonképpen, és ott volt a Prince of Persia, a Sands of Time, ami zseniális volt, és egyszerűen a folytatások a nyomába sem értek, de tényleg szóval a Ubisoft, amit most csinál, hogy mondták, hogy ők 8 címmel ott lesznek a Wii premierjén, és hogy ők teljes messzélességgel támogatják a gépet, és erre még azt se lehet mondani a játékukról, hogy jó lett, mert szörnyű pontokat kaptak mindenhol. A Red Steel hatalmas csalódás, szóval tényleg egyedül az új Rayman az, amire úgy aránylag rá lehet mondani, hogy jó. Egyelőre én a Wii-vel kapcsolatban sok címnél érzem ezt, hogy mintha átestek volna a ló túloldalára. Volt először ez a GameCube-os nem nagyon támogatják a gépet sírálom, aztán valahogy most, mintha mindenki Wii-re akarna kiadni valamit, csak kérdés az, hogy mennyire vevő az ember arra, hogy ott van 40-50 cím, amit már évek ezelőtt láttunk, semmi újítás nincs, a grafika az előző generáció alját, igen, nagyon szörnyű, tehát nem tudom, hogy ez kellett volna a Nintendónak. Szerintem egy kicsit kevesebb cím, és esetleg minőségebbi fejlesztések lehet, hogy sokkal jobban hozták volna ki maguk. Ez is a Nintendónak pont elég. Ők úgysem ezt a réteget célozták meg vele, aminek jó kell fogyni a Wii Play, akármi, valami, az jól fogy. Japánban lehet megnézni a Zelda esete Japánban. Első héten listavezető volt, következő héten 17. 17. volt a Zelda. A kibaszott Legend of Zelda 17. Japánban a második héten. A Wii Play és a Wii Sports benne voltak az első 5-ben, tehát az első 3-ban is. Igen, ez a Wii, és ez semmi, no offense, ahogy a művelt német mondja, ez van, így fog működni a dolog. Egyébként érdekes kettősséget érzek én a Nintendo-ban, amikor arról beszél, hogy milyen réteget céloz meg. Bár kedvenc játékaim közé tartozott GameCube-on is a Mario Sunshine, kurva nehéz játék. Tehát nem tudom, hogy melyikőtök játszott vele, az az egyik legnehezebb platformjáték, amivel valaha találkoztam. És ugyanez például a Metroid Prime-mal, ami szintén egy fantasztikusan szép játék, csak hát azért vannak benne olyan finomságok, hogy az ember mászkál 3-4 órát, elér egy bosshoz, azt megöli, és utána még egy 3-4 órát vissza kell gyalogolni a mentőhelyig. Ha esetleg véletlen közben megholna, akkor ez az egész procedúrát teheti meg újra. Hát ezért jutott a Nintendo oda, ahova jutott a nagy konzoljaival, mert a GameCube-ban senki más nem tudott megszólítani, mint a saját fanatikus hardcore rajongóit. Ez van, tehát ők nem is tettek kísérletet annak érdekében, hogy ezt kitágítsák, ezt a közönségüket. A fanatikus, a Metroid, aki kőkeményen Metroid rajongó volt, aki kőkeményen Mario rajongó volt, nekik lehet, hogy a GameCube bizonyára paradicsom volt, hiszen megkapták azokat a folytatásokat. Mario talán annyira nem a Sunshine volt, amire vártak, de minden más tekintetben megkapták. Ott volt minden. Ott volt minden, és lehetett szeretni a GameCube-ot, és tulajdonképpen mi is szeretjük a GameCube-ot. Csak a Nintendo az eljutott arra a pontra, amikor... Nem tudom, ki mondta. Lehet, hogy Sony-s volt, lehet, hogy Microsoftos, még a jóval a Wii megjelenése előtt. Azt mondta a jó ember, hogy nem tart a Wii-től, mert a Nintendo közönségét egyetlen tulajdonság határolja be, hogy a kisfiú vagy kislány mennyire szereti a Pokémont. Vagy lehet, hogy a DS-ről mondták ugyanezt. És ez, ami most nem igaz, mert ugye ők azt mondták, hogy coki nektek, akkor nem, akkor elmegyünk másfelé. Ha már Wii, akkor beszéljünk egy kicsit a Wii kontrollerek szörnyűséges támadásáról, ami sokban és rémületben tartja most a világot. Elszakadó csuklópántok, repülő kontrollerek, vérző kezek, halott kisgyermekek, síró anyukák, és amiről talán nem írtunk, azt, hogy pár napja valaki vette a bátorságot és a fáradtságot, és úgy beperelte a Nintendo-t Amerikában, több helyen, hiszem több államban is, mint annak a rendje és módja, ugye a csuklópánt miatt, és kártérítés, és a lelki sérelmek, és minden, ami ilyen amerikai perben felszokott merülni. Ez utóbbi nem tudom mennyire releváns, nyilván mindenki hallott már róla, hogy az Egyesült Államok a perek országa. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államokban minden egyes másodpercben beperel valaki valakit, leginkább valamelyik vásárló, valamelyik céget. Hát mindenkit pereltek már, tehát az Intel-től kezdve a PC-s ipar összes szereplőjéig, a játékipar összes szereplőjéig, azért, mert nem tetszett neki a játék, többet várt, kevesebbet várt, elvágta az ujját, rossz billentyűt nyomott le. Ebből sajnos nem derül ki az, hogy mennyire valós az a feltételezés, hogy esetleg ezt a könyökpántot nem a legjobb anyagokból csinálták. Minden esetre volt visszahívás, ha jól emlékszem. Tehát a Nintendo is úgy érezhette, hogy mégiscsak van valami mögött, és megpróbál javítani a helyzeten. Jó magam, kitaláltam a megoldást a Wii baleseteknek a forrását illetően. Nemrég a házi buli során volt szerencsém megtapasztalni, hogy milyen az, amikor az alkoholos befolyásoltság alatt álló egyének nagyon szívesen falhoz vágják a Wii kontrollert. Szerintem itt arról van szó, hogy ha egy gépet mondjuk parti játéknak csinálnak, akkor felmerül a kérdés, hogy nem mindenki 100%-ig beszámítható, és abban az esetben tényleg az a csuklópán nem feltétlenül lenni a biztonság, de józan, megfontolt, normális emberek nem hiszem, hogy csuklópán nélkül sem fogják elhajtani azt a kontrollert, így ez a veszély csak tényleg az ilyen nagyon extrém esetekben merülhet föl. Amúgy sem volt olyan nagy számú, tehát több százas esetekről egy millió gépnél beszélve, az nagyon alacsony érték. Jó, hát halt meg valakinek a kis kutyája a Wii Controller miatt itt a ismeretségi körünkben? Nem. Tehát akkor ezt a problémát mi fasságnak nyilvánítjuk, és így is kezeljük. Ha vível játszol, tedd fel a csuklópántot, azért van, ne drogozz, ne így áll, és ne verd szét a kispajtásod fején a kontrollert, akkor nem lesz semmi baj. Ha már a pereknél tartunk is a pereskedésnél. Két hete a Microsoftot is beperelte egy jó ember, méghozzá az Xbox 360 túlmelegedési, stb. Problémái miatt, ami viszont már volt az ismeretségi körünkben, sőt, hol tart most ez a helyzet? Mert ugye azt tudjuk, hogy a nyitó modelleknél ott viszonylag komoly meghibásodási arány volt, nem tudjuk, hogy mekkora, de rengeteg eset volt. Mostanában mennyire megbízhatóak az Xbox 360-nak? Történt előrelépés? Szerintem valamilyen szinten ijesztőnek mondható a helyzet. A Microsoft nem is próbálkozott semmiféle hardveres revíziót minél hamarabb eszközölni. Amint a készletek elérték azt a pontot, hogy bármikor nyugodtan vissza lehet vinni a gépet, és egy-két héten belül kap az ember cserét. Szerintem a problémák nagy része ezzel könnyedén megoldható, várható egy hardware frissítés a következő időszakban. Nem hiszem, hogy a Microsoftnak ez lett volna a fő problémája, de sok gép hibásodott meg, ez tény. Csere van. Garancia van, szerintem. Hardware revizióról nem hallottam, de ez nem azt jelenti, hogy nem volt. Nekem speciál nincs gépem, nem tudom ezt figyelni. Hogyha van valakinek az olvasók közül, és úgy látta, hogy a barátjának más a sorozatszáma, mint az ő gépének, akkor egy e-mail megdobhat minket, hogy ebben az irányban is okosodjunk. Hát konkrét hardware revizió szerintem se volt. Nyilvánvalóan vannak korábban és később gyártott modellek, ezt ugye lehet rá van írva a gépre, gép hátuljára, hogy mikor gyártották, és kétféle probléma merült föl mindig is, az egyik a túlmelegedés, ez volt a gyakoribb, a másik, amit sem az én gépemen is kezdek látni, az, hogy ezek az olvasási hibák, tehát hogy hirtelen elkezdi nem olvasni a lemezt játék közben, hogy ez a drive-val kapcsolatos, vagy mivel kapcsolatos, azt nem tudom. Nálam hál' Istennek nem gyakori, és így fórumokba olvasva egyőre nem is nagyon idegesítem magam miatta. A túlmelegedés egy létező probléma, és jövő tavasszal fognak átállni egy, a részletekbe nem megyünk bele, de egy a végeredmény szempontjából jóval kecsegtetőbb gyártási technológiára, ami talán ezeket a melegedési problémákat is megoldja. De hát ugye első szériák átkaszt talán mindenhol megvolt, talán nem kapott ekkora publicitást, mint az Xbox 360-nál még soha. 2006. Most van december 20 akárhányadika, még így karácsony előtt, így lassan vége az évnek. Mi volt ebben az évben az, aminek leginkább örültünk, vagy leginkább nem örültünk? Hát leginkább örültünk az, hogy így elkezdődött a következő generáció. Wow. Igen, most már a PlayStation 3, a 360 és a Wii, az a kúrnás generáció. És ehhez képest bárhova megyek, bármelyik oldalra, mindenhol még következő next genként hivatkoznak ezekre a gép. Liquid azt mondta, hogy örülünk, mert itt a következő generáció, de biztos, hogy örülünk, mert hát ugyebár ez elég hamar megjött a Xbox, ugyebár elsőként kijött még tavaly novemberben, a első Xbox 2001-ben jelent meg, egy 4 éves gépet küldtek nyugdíjban, és a jelenlegi generációban még olyan címek jönnek. Jó, persze van, ami tengeren túlon már megjelent, de például Final 12 ok, ami God of War 2, ami például simán jöhetne PS3-on, de mégis PS2-re jön. Tehát egyszerűen így nincs meg az idő, hogy tényleg átváltsunk a következő generációra, nincs idő, hogy bepótoljunk játékokat, amiket esetleg be akarunk, és még a most megjelenő játékokra sincs időnk, ha a most kifutott generációra és a jelenlegi generációra is tényleg oda akarunk figyelni. Drága, ez minden gépnél így van, vagy minden generációváltásnál. Én pontosan emlékszem, hogy amikor a PlayStation 2 jött, akkor sokan azt mondták, hogy hát minek nekünk még PlayStation 2? Itt vannak a fantasztikus játékok, a Valgrand Story és a többi, de aztán szépen elhalkultak ezek a hangok, egyre kevesebb oldalakat kaptak a PlayStation 1-es játékok az újságokban, és aztán a végén eltűntek teljesen. Holott PlayStation 1-re a mai napig jönnek játékok, az EA például összes Harry Potter játéket kiadja, még aztán a FIFA-kat is, PlayStation 1-esre is. Látod, ezért a Sony a te barátod tulajdonképpen, mert nem adták ki Európában a PlayStation 3-at, nem kényszerítettek bele, hogy vegyél egyet, és hogy ott hagyd a jó kis PlayStation 2-det, és most márciusban talán kiadják, de ha rossz kedvük lesz, akkor lehet, hogy szeptemberben, úgyhogy te még kurvára játszani fogsz mindennel, ami jövőre PlayStation 2-n kijön, mert csak az lesz, hogyha a PlayStation vonalat nézed. Tehát, látod? Nagyon jól megcsinálták azért ezt, ők tudnak valamit, amit te nem. Méghozzá az, hogy te a PlayStation 2-vel akarsz játszani, kicsit komolyabbra véve a dolgokat. PlayStation 2 szerintem egyébként még elég sokáig futni fog. És mondok egy nem is annyira bizarr dolgot. Az, hogy a Wii van, és a Wii-re továbbra is mint a jelenlegi generációs fejlesztések folynak, a PlayStation 2-t életben fogja tartani, mert azt fogja mondani a okoska kiadócska, hogy ó, hát itt van nekem egy jelenlegi generációs játékom, vegyük ki belőle ezt a faszverős irányítást. És nyomjuk át PlayStation 2-re, van ott két analógkal, lehet mindenféle okosságokat csinálni, és két év múlva is lesz PlayStation 2 játék, Wii, PlayStation 2, multiplatform, bizarrság, egy bizarr dimenzióban. Lásd az új Medal of Honor-t, ami időzőjelben új, mert tulajdonképpen a Airborne-nak a Wii-s és PS2-s változata, tehát az is eredetileg gondolom Wii címnek készült, de aztán átdobták gondolom PS2-re is. Az valami nagyon bizarr cím, Vanguard, vagy Vengeance Vanguard. És miért Vanguard a címe? De mi az a Vanguard? Mi? Ez mit jelent? Vanguard? Valami bizarrság. Vanguard. Aki most megmondja... Lakókocsi védő szerkezet. Az a becsület érem a lakókocsi védelméért. Valami hülyeség. Tehát a Vanguard a címe, de akkor tulajdonképpen az Airborne. És ez lesz, meglátod, két év múlva is ez lesz. A Medal of Honor... Heroes of the Arkham, Vanguard, Airborne, Prime 6, az is ki fog jönni Wii-re és PlayStation 2-re, mert megéri PlayStation 2-re fejleszteni. Akkor is, mi több, ha megnézitek a novemberi amerikai hardware adásokat, PlayStation 2 ott még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megy, meg a DS is nagyon-nagyon megy, nagyon örülne bármelyik következő generációs konzol, hogyha hasonló számokat tudna produkálni, mint például a DS-emből elfogyott 1 millió. Gondolj bele! Itt vagyunk mi, akik számogatjuk a pénzünket, hogy meg tudjuk venni a 120 ezer forintba kerülő 360-at, és már előre férünk, hogy milyen irtosan drága lesz a PlayStation 3, 200 euró, 600 euró lesz a nagy csomag, hát nyilván bevezetéskor 200 ezer forint környékén lesz az ára. Viszont ez észszerű, gazdaságilag észszerű egyáltalán nem. Nekem van egy kolléganőm, aki most adja el a PlayStation 1-esét, és most veszi meg a PlayStation 2-esét, 30 ezer forintért lehet kapni a nagyobb áruházakban, egy hatalmas katalógussal, kvázi olcsó játékokkal, már az új játékok se futnak föl, azt hiszem a 18 ezer kategóriáig, de nagyon sok platinum játék van, nagyon sok használt játék van. Az átlagember számára az egy gazdaságilag nagyon is észszerű magatartás az, ha most vesz PlayStation 2. Úgyhogy kedves szülők, aki esetleg hallgattok minket, ha gyerkőc konzolért esedezik, gondoljátok meg erősen, hogy egy PlayStation 2-t, egy Xbox-ot vagy egy GameCube-ot vesztek nekik. És nem feltétlenül kell most következő generációs konzolt venni. Bármelyik konzolt az előző generációból megvéve, van 15 olyan cím bármelyikre, amit most olcsón 4-5 ezer forintos kategóriába meg lehet vásárolni. Xboxon a MediaMarktban láttam, hogy az ilyen Halo 2 meg ilyenek kijöttek ilyen 4000 forint környékén, Forza is 4000 forint környékén, ezek remek játékok, PlayStation 2-n ott a Platinum sorozat, nagyon sok nagyon jó játékkal. Ha GameCube-ot még lehet találni valahol, talán még lehet találni valahol, magát a gépet is olcsón meg lehet kapni, a játékokat is viszonylag olcsón meg lehet kapni. Tehát az idei karácsony az akár szólhat a jelenlegi generációs konzolokról is, többi az majd várhat. Utolsó traktus, mivel fogunk játszani karácsonykor? Mert itt leszavazták azt, hogy ki milyen játékhőst akar megdugni. Itt az egyedül az Antaru volt bevállalós, tehát ő mondd el, na szóval ki az? Jaj Istenem! Nem őt, hanem igazából nálam még mindig a Metal Gear 4 évája az a nő, aki három. A három évája, remélem a 4-ben is benne lesz. Aki úgy mind személyiségi oldalon is kidolgozott volt, és mind úgy virtuálisan, fizikálisan is kidolgozott volt. Lehet, hogy még az asztal alá inna engem is viszkivel, de most ebben jól belehúztatok. Ne álltam, ha már belehúztál, akkor én is elmondom, Alyx. Tehát, hölgyeim és uraim, Half-Life 2 Alyx. Tehát álomnő. Tina, Dead or Alive. Csak kinyögte, tehát előbb még tiltakozott az előbb, hogy neki nincsen, meg ő, mit tudom én, meg itt, nem, a Oldennek nem merem átadni, őszintén, szóval a teken mondta, tehát a tekende kezdte, és teken, a huarang, vagy hogy hívják? Szőke, hölgy, Lili, ő mindenképpen. Nincs is benne Lili, hazudik. A PSP-s verzió. Hát ha már mindenki kimondta, akkor már én is sorra kerülök. Hát én nem főszereplőt választottam, hanem mellékszereplőt, ő pedig a Final Fantasy 10-ből a Lulu. Akinek mondjuk a stílusa nem feltétlenül jó jön be, de a kinézete szerintem nagyon ott van. A 10/2-ben azért jók a csajok, nem? Tehát jó, oké. Most persze egy elég nehéz eldönteni, hogy ki melyiket dugná meg. A kérdést úgy is lehetne ferdíteni, ki melyikre verte már ki. Tehát Alix, azt hiszem, tehát azt hiszem részeg voltam, de nem emlékszem határozottan, lehet, hogy volt valami. Tehát Alix, igen, nem tudom. Egy kedves barátom, a nevét most nem mondom, ő hasonló kérdést egy Josh-it mondta. Amit tulajdonképpen nem te régi barátunk, és tényleg nem akarom őt most ezzel így kapcsolatba hozni. Joshit mondtam, én látok fantáziát. Tehát, hogy Joshi egy szexuális vágyak tárgya legyen. Joshi természetesen, Joshizok itt össze-vissza. Hát Joshi, a Márióból, a kis zöld, a Dino. Nem, tehát van benne, tehát ez a hosszú nyelve meg... Tehát akkor senki sem látta őt még szexuális objektumként, nem? Oké, okay, hát akkor talán ugorjunk is. Szóval volt egy olyan másik témánk is, vagy témaötletünk, amit most ki is tárgyalunk még itt a végén, azt, hogy karácsonykor ki mivel fog játszani. És tényleg mindenféle szexuális felhang nélkül videójátékkal ki mivel fog játszani. Nos, én be fogom fejezni azokat a játékokat, amelyek félbe maradtak ebben az évben. Ez az Okaminak az utolsó pár órája, ami hátra van. PSP-n a Killzone Liberation, ami nagyon jó és nagyon tetszik. Emellett talán még a Godhandet is megpróbálom befejezni, de annyira szörnyen kemény, hogy nem merek rá mérget venni, hogy sikerül is. Személy szerint nosztalgiából megpróbálkozok valahonnan szerválni egy jó régi Dreamcast-et is, egy Shenmue-t hozzá, és mindenképpen World of Warcraft az, amit még a 22 ünnep között muszáj még egy nagyon kemény PvP farmolást megtennem. Én előszedtem gyűjteményem mélyéről, azt hiszem tavaly előtti játék volt a Beyond Good and Evil. Annak idején nagyon jó kritikákat kapott, meg is bukott természetesen a boltokban, és úgy gondoltam, hogy most adom neki egy esélyt. Hát az ünnepeket valószínűleg csak egy játék helyében fogom eltölteni, ez pedig, ahogy mondtam korábban is, a Twilight Princess lesz, és valószínűleg ki fog tartani sokáig, mert hát elég komoly tartalom van benne, azt ígérik. Tudom, nekem egy bizarr szokásom, hogy én karácsonykor általában Harry Potter játékokkal játszom. Igen, igen, tudom. Ez a lelki mozgatórugókat most talán nem vezetném elő, de idén nem, mert idén nincs, ha jól tudom, Harry Potter játék. Nincs, mert nincs film, meg nincs új könyv, meg nincs semmi. Tehát ilyenek pedig már nem volt pofája, hogy a Harry Potter a bosszú álló című FPS-t is a nyakunkba zúdítsa. Úgyhogy a friss DS tulajdonosként valószínűleg DS-en fogok játszani. Még pontosan nem tudom, hogy mit jelöltjeim vannak. Valószínűleg a Castlevania-t, de nem az újat, hanem a Dawn of Sorrow-t, amit elkezdtem, és nagyon tetszik, és nagyon hangulatos, és szerintem nagyon jó. Plusz valószínűleg a pinyáta állatkákat fogom terelgetni, ami szerintem majdhogy nem az év játéka, és egy nagyon furcsa játék, de erről így záros határidőn belül fogunk egy review-t írni, úgyhogy a pinyátát most inkább nem tárgyalom ki. Xbox 360 tulajdonosok, vegyétek meg a pinyátát, mert ahogy az eladásait nézzük, a nemzetközi eladásait nem nagyon veszik, pedig megérdemelni ez a játék az, hogy az Xbox 360 tulajdonosok felfigyeljenek rá és megvegyék, mert annak ellenére, hogy egy ilyen gyerekbőrbe van öltöztetve, ez egy nagyon-nagyon jó kis stratégiai játék, hangulatos és remek. Vegyétek meg! Ennyi lett volna a Gamer 365 Podcast első hivatalos epizódja, ami 2006 decemberi. 2006 januárjában vissza fogunk Nem, akkor nem időutazunk. A francba! Tehát 2007 januárjában vissza fogunk térni. Ha 2006 januárjában térünk vissza, akkor az azt jelenti, hogy sikerült beüzemelnünk a DeLorean-t, és minden rendben van. Köszönjük a figyelmet, mára ennyit, kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog húsvét új évet. Tehát boldog új évet kívánunk az egész Gamer 365 csapat nevében. Legyetek jók, játszatok sokat, és játszatok sokat. És hallgassátok a podcastet. Ciao.